100 برائیاں مٹا دینے والا کلمہ۔ یہ ایسا کلمہ ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کلمہ گناہگاروں کے لیے اکسیر ہے، خصوصاً ہم جیسے گناہگاروں کے لیے جو ہر دن سینکڑوں گناہ کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ عمل کر لیا کریں تو سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دن میں 100 بار کہے تو یہ اس کے لیے 10 گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس سے 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور یہ کلمہ اس کے لیے اس دن شام تک شیطان سے بچانے کا ذریعہ رہے گا، اور جو عمل لے کر یہ شخص آئے گا اس سے بہتر لے کر کوئی بھی شخص نہیں آئے گا سوائے اس آدمی کے جس نے اس سے زیادہ عمل کیا ہو۔ صحیح بخاری، کتاب الدعوات۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مذکورہ کلمہ 100 مرتبہ کہنے سے مدرجہ ذیل 4 انعامات کا آدمی حقدار قرار پاتا ہے۔ 1. 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 2. 100 نیکیوں کا لکھا جانا، 3. 100 برائیوں کا مٹ جانا، 4. صبح سے شام تک شیطانی حملوں سے حفاظت۔ اب ان چاروں انعامات کی ہم تھوڑی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ 10 غلام آزاد کرنا کتنا افضل عمل ہے، اس کا پتہ ہمیں تب ہی چل سکے گا جب ہمیں 1 غلام آزاد کرنے کی فضیلت کا علم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 1 مسلم گردن آزاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کا 1 عضو آگ سے آزاد کرے گا، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کو بھی اس کی شرمگاہ کے بدلے آزاد کر دے گا۔ صحیح بخاری، کتاب کفارات الایمان۔ یہ 1 غلام آزاد کرنے کی فضیلت ہے کہ آدمی کا سارا جسم جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، گویا 1 غلام کا آزاد کرنا جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کے مترادف ہے، اور یہ غلام آزاد کرنا اتنا افضل عمل ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم توڑ بیٹھے تو اس کا کفارہ بھی صرف 1 غلام کو آزاد کرنا قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں باز پرس کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسموں پر، لیکن باز پرس کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم پختہ کر چکے ہو۔ تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا کھلانا ہوگا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہوں گے، یا 1 غلام آزاد کرنا ہے، اور جو ان میں سے کوئی چیز نہ پائے تو وہ 3 دن روزے رکھے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھاؤ اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورۃ المائدہ آیت 49۔ قسم کا توڑ دینا بہت سنگین جرم ہے، لیکن اگر آدمی 1 غلام آزاد کر دے تو اس جرم کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں، اس آیت میں قسم کا کفارہ بننے والی جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ ہیں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا، غلام کو آزاد کرانا، 3 روزے رکھنا۔ مذکورہ 3 چیزیں کفارہ ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ تینوں آپس میں برابر ہیں، یعنی 1 غلام کا آزاد کرنا 3 روزوں کے برابر ہے، اسی طرح 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کپڑے پہنانے کے برابر ہے۔ اب آپ حساب لگائیں، 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر کیا ہوگا؟ یقیناً وہ مہینہ بھر روزے رکھنے یا 100 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ قرآن حکیم کی ایک اور آیت میں ایک غلام کے آزاد کرنے کو 2 مہینے پے در پے روزے رکھنے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر قرار دیا گیا۔ سورہ مجادلہ میں زہار یعنی اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہہ لینے کا کفارہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے، اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے پھر وہ اس بات سے جو وہ کہہ چکے ہیں رجوع کرنا چاہیں، بس ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے مرد ایک غلام آزاد کرے، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ پھر جس کو غلام میسر نہ آئے وہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، جسے اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 3 اور 4۔ یہاں زہار کا کفارہ درج ذیل 3 صورتوں میں بیان ہوا ہے: ایک غلام کو آزاد کرنا، مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ گویا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا، 2 ماہ کے روزے رکھنے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ اس طرح 10 غلاموں کو آزاد کرنا 20 ماہ کے روزے رکھنے کے برابر بنتا ہے، جو تقریباً 2.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، یا پھر 600 مساکین کو کھلانے کے مساوی ہے۔ اتنی طاقت کون رکھتا ہے؟ ہاں، صرف یہ کلمہ 100 مرتبہ کہنے سے اتنا اجر مل جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ مزید یہ کہ 100 نیکیاں بھی لکھ دی جائیں، 100 برائیاں بھی مٹا دی جائیں، اور صبح سے لے کر شام تک شیطان کے جال سے بھی محفوظ رہے۔ غور کریں، برائی اور بدی کا وجود شیطان کے وجود کے ساتھ قائم ہے۔ جو بندہ شام تک شیطان کے جالوں سے محفوظ رہا، یقیناً وہ برائی اور شیطانیت سے بہت حد تک محفوظ رہے گا۔ جادو اور نظر بد کا تعلق بھی شیطانیت کے ساتھ ہے، لہٰذا 100 دفعہ مذکورہ کلمہ پڑھنے والا بندہ شام تک جادو اور نظر بد سے بھی بچا رہے گا۔ 10 مرتبہ یہ کلمہ کہنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص 10 مرتبہ یہ کلمہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 شخص آزاد کیے۔ صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء۔